Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Talk and laugh all the time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Really. Een van de mooiste nummers van The Rascals, later ook wel The Young Rascals genoemd, Groovin. Aan het begin van een nieuwe aflevering van onze weekdagelijkse show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek voor aan het einde van de dag. Tenminste, voor het geval je overdag luistert naar een herhaling, dan gaat dat natuurlijk niet voor je op, hè? Dat is even niet anders. In de show dus, zoals ik al zei, prachtige muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Wat is dat voor een stichting? En ja, kun je daar vriend van worden? En wat betekent dat dan? Je hoort het zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over onnozele kinderen. Dat speelt ook weer zo na de kerstdagen. En we gaan het hebben over een nieuwe expositie in De Wissel. En we hebben er ook nog een beetje muziek bij. Kortom, alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. Just someone the pleasure of this dance. Dit is de late avond. Een van mijn favoriete nummers in de playlist van vandaag, van deze week eigenlijk. Fiction Factory en Feel Like Heaven. Daarvoor Lindsay de Pol met een ontroerend lied van een pubermeisje. Won't Somebody Dance With Me? Zeker ontroerend. Goed, tijd voor het eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over het Nederlands Herseninstituut. Dat doe ik met Deborah Alvarez en ze is in de uitzending. Deborah, welkom. Dank je bent directeur van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Ja, dat klopt. Dat is een ondersteunende organisatie volgens mij. Ja, het Nederlands Herseninstituut heeft een vriendenstichting. En wij als vriendenstichting proberen het onderzoek op het Nederlands Herseninstituut en op de Nederlandse Hersenbank zoveel mogelijk financieel te ondersteunen. Ja, dat is nodig, want er is natuurlijk wel een andere financiering, maar die vrienden zijn nog hard nodig om de rest te financieren? Ja, dat klopt. Nu ondersteunen we eigenlijk al het onderzoek op het Nederlands Herseninstituut. Ja, en alle hersenen worden dus daar onderzocht en allerlei onderzoeken zijn nodig, worden deels betaald door ja, misschien wel door de regering, door het Rijk? Ja, wat onderzoekers hun hele leven lang moeten doen is beurzen aanvragen. Ja, ja, en ja. Dat kan inderdaad via de overheid zijn. NWO is een hele grote financier of via Europa. Maar al die beurzen, ja, daar zijn er heel weinig van. En toch zijn er heel veel goede plannen. Dus de slagingskans is heel erg klein. En daar proberen wij als Stichting Vrienden van het Herseninstituut een steentje aan bij te dragen. Ja, dan leveren jullie extra financiën. Ja. Want het gaat om geld altijd, hè? Ja, ja, dat is toch wel waar de wereld om draait. Ja, dat is ja, het. Dat klopt. Die hersenbank, is dat nou een bank? Nou ja, in een bank kan je geld neerleggen, dat bewaren ze voor je. Hoe zit het met die hersenbank dan? Is dat ook zo'n soort bank? Ja, want bij ons kunnen mensen zich opgeven. En dan kunnen ze hun hersenen na overlijden natuurlijk bij ons achterlaten. Mm-hmm. En daar doen wij dan onderzoek mee. Maar ook geven we het uit aan onderzoekers over de hele wereld. En dat is heel belangrijk, ook voor onderzoek. Die ja, hersenen. Zeker. Want dan zou je denken, ja, die mensen zijn overleden. Daar is niet zoveel meer aan. Maar dat is allemaal nog bruikbaar. Ja, ja, dat komt omdat we de snelste hersenbank ter wereld zijn. Omdat mm-hmm. we maar een klein land zijn. Dus ons materiaal is van uitzonderlijk goede kwaliteit. Dan kun je naar alle moleculaire veranderingen in het brein kijken. Om onderzoek te doen moet je altijd het zieke brein vergelijken met het gezonde brein. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ik snap hem nu. Ja, dat was even lastig, maar dat snap ik nu. Ja, dus gezonde breinen zijn ook nodig. Ja. Zeker, ja. En hebben die donoren dus niet genoeg? Hoewel, donorwet is er toch waar mensen dus als ze toestemming geven. Hoe was het ook weer precies? Ja, je hebt orgaandonatie. Ja. En dat is iets heel anders dan hersendonatie. Oh, wacht even. Ja, dan vergelijk ik dat met elkaar. Maar dat is dus, gaat dus op een andere manier. Ja, dat gaat. Ja, ik zeg altijd platweg, orgaandonatie is bij leven. Mm-hmm. Dat is voor mensen die hersendood zijn of iets anders, een ongeluk hebben meegemaakt. En dan moeten de organen er altijd uit het levende lichaam gehaald worden. Ja. Anders kan je ze niet meer transplanteren. En hersendonatie, dat is een heel apart programma. Dat moeten mensen zich opgeven via hersenbank.nl. Dat is als mensen zijn overleden. Ja, ja. En dat moet dan snel gebeuren, dat dus wel. Ja, dat dus wel, ja. Ja, ja. En ik zeg ook altijd, des te ouder je bent, des te oninteressanter je organen zijn. Ja, ja. En des te interessanter je hersenen nog zijn. Vanwege het simpele feit dat des te ouder je wordt, des te groter de kans wordt dat je een hersenaandoening krijgt. Mm-hmm. En dat bestuderen wij. Ja. En als je oud wordt en je hebt geen hersenaandoening, nou, dan ben je helemaal interessant voor onderzoek. Ja, precies. Ja. En het is ook bedoeld om weer het onderzoek beter te maken en meer ziektes te bestrijden. Ja. Ja. Dat is mooi dat de Nederlands Herseninstituut zoveel vrienden heeft. Of kan je ook, nog vriend worden, denk ik, hè? Ja, mensen kunnen ook nog vriend worden. Dat is altijd heel fijn. Bij ons steun je direct hersenonderzoek, omdat wij een onderzoeksinstituut zijn. Dus er zit geen fondsenwervende organisatie tussen. Mensen kunnen zich opgeven via hersenvrienden.nl. Maar als je je wil aanmelden als donor, dan kan dat ook. Ja, ik denk dat mensen dan wel even een drempeltje over moeten, denk ik, hè? Mensen moeten er altijd even over nadenken en dat is ook heel erg goed. We kunnen altijd wat informatie toesturen. Mm-hmm. Dus ja, mensen moeten altijd goed geïnformeerd deze keuze maken. Maar dat geldt ook voor orgaandonatie, denk ik. Ja, dat is bij al de donoren zo natuurlijk. Maar dat het prima werkbaar is en dat het heel erg nuttig is om dat te doen, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, nou, bedankt. Deborah Alvarez, directeur van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk wat u doet. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu

Jazz. Prachtige muziek hier in de late avond met I Dreamed a Dream. En voor Ademo met La Nuit, de nacht natuurlijk. In een ogenblik de column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de onnozele kinderen, maar ook over koning Herodes. Past wel een beetje in deze tijd, zo één dag na Kerstmis. Het komt er allemaal aan over een paar minuten na Love Unlimited en It May Be Winter Outside. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, wie weet koestert u mooie herinneringen aan de gezelligheid van de afgelopen kerstdagen. U hebt genoten van het onderling contact in de familiekring. Of u hebt de vrije dagen juist gebruikt voor persoonlijke bezinning. Het kan ook zijn dat u een zucht van verlichting slaakt nu u deze stormkaap heelhuids hebt gerond. Het water is even rustig. Straks moet u opnieuw over wilde golven koersen langs de rotsen van het oude jaar. Maar daar komt u ook wel weer overheen. Zelf heb ik vroeger wel eens plannen gesmeed om de feestdagen door te brengen in Bangkok of Cairo, in ieder geval ergens waar niemand zich om christelijke feestdagen bekommert. Maar in de praktijk is het daar nooit van gekomen. En als puntje bij paaltje kwam, bleek Kerstmis dan ook toch best genoeglijk. Dat was ook nu weer het geval, hoewel een weekend van 4 dagen, zeg ik goddeloos, toch wel een beetje veel van het goede is. Hoe dan ook, de meeste van ons zitten vandaag om uiteenlopende redenen lekker in hun vel. tenzij de kader eindeloze vorm heeft aangenomen natuurlijk. Grote kans trouwens dat de baas de tent tot 2 januari gesloten houdt. Dat is dan een lekker vakantietje. Uitslaapweek. Behalve natuurlijk voor de agenten, het medisch personeel, de chauffeurs, de machinisten, de conducteurs, de werkers die zorgen voor stroom en gas en alle anderen voor wie een aaneengesloten rij van vrije dagen eind december geen optie is. Juist deze mensen verdienen ons aller waardering. En natuurlijk ook de BOA's die hun best doen en stevast toch van het knorrige publiek de schuld krijgen als ze door de gemeentelijke politiek weer eens met een domme of onmogelijke opdracht de straat op zijn gestuurd. Al deze wens ik een gezegend 2024 toe en dat ze, als ze in de loterij spelen, eindelijk eens een behoorlijke prijs winnen. Oef, dat is een lange inleiding voor wat ik eigenlijk wil zeggen. Niet terugblikken, maar vooruitkijken. Morgen is het onnozele kinderen. Dan herdenkt de katholieke kerk de peuters van Bethlehem die koning Herodes dood liet steken in de hoop zo ook Jezus een kopje kleiner te maken. Hij had gehoord dat deze de koning der Joden zou worden en die kroon wilde hij graag voor zijn eigen familie behouden. Van wie had hij dat dan vernomen? De wijzen uit het oosten, de drie koningen, hadden ten paleize hun mond voorbij gepraat. De opzet van Herodes mislukte, want Jozef en Maria waren met de kleine Jezus tijdig naar Egypte gevlucht. De onnozele kinderen zijn door de katholieke kerk niet in de steek gelaten. Ze werden collectief heilig verklaard. Er is genoeg bittere realiteit die onnozele kinderen van nu in herinnering roept. Maar daar wil ik het niet over hebben. Dat gebeurt deze dagen genoeg. Ik wil het over hun moordenaar hebben, over Herodes. Dat is natuurlijk de kwaaie pier. Wij wijzen hem en alles waar hij voor staat af. Toch, schuilt er in het diepst van onze ziel niet ook een Herodes? Deze koning dankte zijn positie aan zijn boezemvriend keizer Augustus van het Romeinse Rijk, die hem kende als een charmante man, een hoffelijk gastheer en een volstrekt betrouwbare bondgenoot. Thuis in Jeruzalem maakte deze toffe peer korte metten met iedereen die ervan verdacht zijn positie te bedreigen. En daar was niet veel voor nodig. Dit doet sterk denken aan mensen die met hun gelijken en vooral de boven hen gestelde hartelijk omgaan, maar hun ondergeschikte constant op hun tenen laten lopen, want het is nooit, nooit goed genoeg. Het zijn pluimstrijkers naar buiten, maar aan de binnenkant kan er geen compliment af. Tegelijkertijd zijn ze steeds op hun hoede. Je hoeft niet paranoïde te zijn, denken ze, om te weten dat iedereen je altijd in de luren wil leggen. Zulke mensen zijn ook aanhangers van het adagium de goeie moeten onder de kwade lijden. En waar gehakt wordt, vallen spaanders. Je hoeft niet per se een kindermoord in gedachten te hebben om toch bij tijd en wijle een Herodes te zijn. Misschien is dat een goed voornemen voor 2024. Dat wordt, gezien de onzekere situatie op allerlei gebied, een jaar waarin we elkaar meer dan ooit nodig zullen hebben en waarin onderling vertrouwen de boventoon dient te voeren. Laten we met z'n allen proberen die Herodes in ons te bedwingen. Ook al is het maar een heel klein Herodesje. Ik beloof, ik zal het zelf ook doen. En dan nu, wat ga je ondernemen met oudjaar? Just the same. What are you doing? never be the one you chose. Out of a thousand invitations you receive, oh, but in case I stand one little chance, here comes a jackpot question in advance. What do you do? Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, 's avonds bij het park, de auto ligt en we schijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. De woorden die bij jou horen zijn goed. Dan ik dacht, in één seconde ging het regenen vannacht. Ga die wereld uit, één seconde en rij snel door die wereld uit. Ga die wereld uit, één seconde en kijk goed rond in ons paradijs. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Naar geluk in Kronenburg Park. Thuis wacht een vrouw onwetend op haar man. Ze heeft nooit iets gevoeld, pas een ontevredenheid. En alles blijft bij het oude als hij naar huis rijdt. Ga je heel uit, één seconde. Op speciaal verzoek van Han van der Horst deden we een vooruitblik naar een nieuw jaar. En we keken ook even in het Kronenburgpark van Frank Boeien en zijn groep. Hier in de late avond. Over een ogenblik gaan we praten met Bas Verkade. Ja, en we gaan het hebben over de wissel. En wat is dat? Nou ja, daar zijn exposities. En Herman de Bruin gaat er zo meteen over praten. Na deze prachtige van Melanie. Natuurlijk met Nicole Sang. In de wissel komt een nieuwe expositie. Dat is vaker zo natuurlijk. Maar degene die die expositie verantwoordelijk is, is Bas Verkade in de studio. Bas, welkom. Dankjewel. Ja. De redactie heeft erachter gezet, je schildert met olieverf. Ja, dat klopt. En dat is bijzonder? Of dat er zo achter staat? Er zijn heel veel schilders. Ja, die dat wil ik zeggen. Ja. Ja. Maar het kan ook anders, hè? Het kan ook anders, hè? Acryl, aquarel, ja, noem maar op. Ja. De Wissel, even voor onze duidelijkheid. Wat is dat precies? Een galerie? Nee. Dat is een aanloophuis hier in het centrum van Schiedam. En wat zie je dan als je daar binnenkomt? Er hangen 20 schilderijen in een soort, het is een soort huiskamersfeer. Je kan een lekker bakje koffie halen, je kan zelfs een hapje eten. Er zijn wat knutselclubjes bezig. Ja. En de schilderijen hangen gewoon aan de wand. Eigenlijk niets bijzonders, alleen het is heel erg leuk als die wanden aangekleed zijn. Dan, dat geeft gelijk een leuke sfeer natuurlijk. Het mag toch aan, u zegt niks bijzonders, dat die schilderijen het bekijken waard zijn. Mensen vinden het mooi, ja. Vind ik. Maar wat voor schilderijen maak je dan? Figuratief, klassiek, modern, dingen die, waarvan de mensen zeggen, daar kan mijn dochtertje van 5 ook. Ja. Dat hoor je ook wel eens, hè? Ja, nou, het is super realistisch. Alleen, dus heel verfijnde olieverftechniek. Dus ieder baksteentje, zeg maar, is er in een zin in huis aanwezig. Alleen de huizen die dus er staan zijn heel herkenbaar. Alleen ze staan in een compleet surrealistisch landschap, een ander landschap. Er zitten wel grapjes in en als je goed kijkt kom je die grapjes ook tegen. Ja. Hij is wel open inmiddels, de tentoonstelling. En die is tot wanneer te zien? 3 januari. En je kan gewoon op tijden van de Wissel dat die open is binnenlopen? Ja, woensdag, donderdag, vrijdag. Voor zover ik weet. Maar dat is zo na te zoeken. Ja, dat staat op de website van De Wissel, denk ik wel. Dan kom je dat allemaal wel tegen. Klopt. En dan op naar de volgende tentoonstelling. Of zit die er nog niet aan te komen? Ik beperk mijn tentoonstellingen een beetje. Ik heb best wel veel opdrachten van mensen die hun eigen huis, zeg maar, in een heel apart landschap willen geschilderd willen hebben. En dat willen mensen zelf ook hebben thuis? Ja. En dat moet ik ook een beetje afhouden, hoor. Dat is een soort luxe probleem. Ja. Maar 13, 14 april is er een atelierroute in Maassluis. En daar doe ik altijd wel aan mee. Nou, dan komen we daar vast nog wel op terug. Dat is nog iets verder weg. Dus dat bekijken we dan tegen die tijd nog wel. Maar de nieuwe expositie in De Wissel is er in ieder geval. Bas Verkade, hij sprak erover. En hij schildert met olieverf. Dat hebben we in ieder geval wel goed begrepen. Heel veel succes met die tentoonstelling. En dank voor het gesprek. We hebben een voorbeeld van de muziek van de folkgroep Chimera. En Bas Verkade die speelt daar ook in mee en we gaan er nu naar luisteren. Uit de voorjaarscatalogus sport om op te schieten. Maak jij een keuze uit het boek? Sportieve kleding voor een jongen. Een vleurig shirt, een stoere broek. Maar kijk naar het meisje in het jurk van satijn. En ik wens dat hij ooit op een dag ook een meisje zal zijn. S'nachts alleen met zijn gedachten ligt hij te wachten op bezoek. Maar de goede vee verschijnt niet. De weekamp is geen magisch boek. Want hij wenst dat hij ooit op een dag ook een meisje zal zijn. En hij denkt dat het meisje in een jurk van satijn. Want hij wenst dat toch maar mooi, prachtige muziek uit de regio aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik dank je voor je gezelschap vanavond en ik ben er weer komende vrijdag met een nieuwe aflevering van De Show bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik natuurlijk dat je ook weer luistert. Ik wens je voor zo meteen een prettige nacht. Wel trusten, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Danny Vera. Like it always was. I saw a shimmer in white light, and for a second I was so close. I thought that I could feel you. It felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and old.